En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Bent, jeg har forberedt det her interview, og det var faktisk lidt svært, fordi jeg faldt over det interview, som vi lavede med Søren Pape i 22, kort efter han havde meldt, at han ville være statsminister, hvor han stod der, hvor du står nu. Og det blev et meget personligt interview. Og han sagde blandt andet sådan her. Jeg hører nogle gange, folk spørger nogen omkring mig, hvordan er han i virkeligheden? Og så plejer jeg, what you see is what you get. Altså, jeg er ikke forskellige mennesker. Jeg vil ikke kunne holde ud at leve et liv, hvor jeg sådan, tog sådan en maske på hver dag, fordi nu skal jeg ud og være politikeren, og så skal jeg den. Jeg er den, jeg er. Jeg tror, at på godt og ondt, vi de mennesker, vi er, skal vi bare stå ved, fordi ingen af os er jo perfekte, og jeg vil ikke være sådan en maskine, som er politiker. Hvordan lyder de ord i dag? Jamen, jeg synes, de indrammer faktisk meget præcist det menneske, som Søren Pape Poulsen var, fordi han brugte det, at han var et menneske, han var sig selv. Det brugte han som en styrke. På den måde var han jo i virkeligheden en meget moderne leder. Du skriver i din nekrolog, Søren Pape Poulsen var menneske, før han var politiker. Og jeg læste og tænkte, det var en smuk formulering, men så tænkte jeg lige bagefter, det er alle politikere vel? Ja, det er du ret i, og meningen med det er at sige, at Søren Pape Poulsen insisterede på det menneskelige i politikken, og det menneskelige i sin omgang med sine partifæller, sine politiske modstandere og sine ansatte og alle mulige andre, og det var særligt. Søren Pape Poulsen er død, 52 år gammel. I dag taler jeg med Berlingskes politiske kommentator Bent Winther om Papes politiske liv og eftermæle. Og til sidst, hvad gør de konservative nu? Velkommen i Pilestræde. Jeg har bedt dig forsøge at beskrive Søren Pape Poulsens politiske liv i tre nedslag. Hvor starter vi? Jamen, vi starter der, hvor han kommer fra Viborg, hvor han er borgmester og direkte ind på Christiansborg og skal være formand for det konservative Folkeparti. Lars Barfod er gået af. Det har været en meget svær tid for de konservative. Man har haft mange skift på formandsposten, og man er i vildrede. Hvad skal man gøre? Man prøver Michael Siler, som er borgmester ude i Høje Taastrup, og han siger nej tak. Og så ender pilen med at pege på Søren Pape Poulsen. Tusind tak til alle sammen for den fantastiske tillid, I har vist mig. Jeg går til opgaven, fordi jeg har lyst til det. Jeg vil kæmpe hårdt for det. Men vi skal knokle i fællesskab. Tusind tak for tilliden. Jeg glæder mig til at være jeres formand. Tusind tak skal I have. Så han kommer ind fuldstændig uforberedt og har ikke noget netværk og kender heller ikke det der Christiansborg-spil så godt som mange andre. Og så møder han op på det her landsmøde i 2014. Det var der flere gange, der havde spurgt om. Så havde han sin kæreste med. Men jeg havde ikke kæreste, og man havde ikke snart kunne få ham at se. Han kommer her. For første gang tror jeg, at det for mange gik op for os, at Søren Pape Poulsen er homoseksuel, og han havde Joshua, sin kæreste, som han var tydeligvis meget, meget forelsket i, med til det her landsmøde. Så har vi jo ikke ønsket om at holde det hemmeligt, fordi det er jo sådan set, vi er jo sammen. Han kommer fra den Dominikanske Republik, så det, at en konservativ leder stiller sig op homoseksuel med en sort kæreste, det var selvfølgelig for nogen, måske et nybrud. For Søren Pape Poulsen var det helt naturligt. Det ses åbenbart stadigvæk i 2014 som sådan noget lidt eksotisk. Og jeg tænker jo, et hvert oplyst menneske, tror jeg, er godt klar over, at ens seksualitet er jo ikke noget, man vælger. Altså, sådan er det bare. Og det er det blevet for ham, kan man sige, de år, der er gået. En naturlig del af ham selv, og en naturlig del også at vise frem, og nogle gange endda joke med i festet dag. Det næste nedslag i Papes politiske liv er den 15. august 2022. Hvad sker der? Jamen, der sker det, som mange måske havde forventet ville ske, at han stiller sig op foran Christiansborg med statsministeriet i baggrunden. Tak fordi I er kommet. En solskindsdag i august. Danmark og fortæller, at nu vil Søren Pape Poulsen være statsminister. Han stiller sig op og er kandidat til det i blå lejr. Vi skal passe på Danmark, på vores værdier og identitet. Det går jeg til valg på, og det gør jeg som statsministerkandidat. Og det er selvfølgelig en kæmpe begivenhed. Det, der er gået forud, er, at han har i sin tid som justitsminister oplevet, at den krise, partiet var i, fik han vendt. Han var en populær justitsminister, der gjorde nogle markante ting, og som fik partiet rykket op til at blive et parti, man pludselig begyndte at regne med, og meningsmålingerne vendte i takt med, at Venstre kollapsede, og så stiller han sig så op her og siger, at nu vil han være statsminister. Du sagde, det var faktisk forventet, at han ville være statsminister. Hvilken slags statsministerkandidat var han? Jamen, han var selvfølgelig en statsministerkandidat, som man tænkte, han kan måske samle den her blå blok, som jo alle jo kunne se var en flok partier, der sprang i mange forskellige retninger, og Jakob Ellemann-Jensen havde svært ved at være den samlingsfigur. Så Søren Pape Poulsen kunne være et samlingsfigur i den blå blok. Og så var han jo også en figur, et menneske, som havde en mere, altså han var mere likable. Folk kunne godt lide Søren Pape Poulsen. Han var et elskeligt menneske også, som når han stiller sig op her. Og den fordel havde han i forhold til Jakob Ellemann-Jensen, som var mere distanceret. Jeg elsker vores land. Jeg elsker vores værdier. Jeg ved, det tager lang tid at bygge gode ting op, og det kan tage meget kort tid at rive det hele ned igen. På trods af den fordel, så lykkedes det jo ikke. Han blev ikke statsminister i Danmark. Når man sætter alting på et bræt, som man gør, når man siger, jeg vil gerne være statsminister, og det ikke lykkes, hvad betyder det så? Jamen, det betyder, at man får en nedsur, der er monumental. Altså, jeg kom ud af balance i den valgkamp. Og at man efterfølgende, fordi man har kravlet helt op på den heste, siger, jeg vil være statsminister, har oplevet en valgkamp, som Søren Pape Poulsen gjorde, både i forhold til hans politik og hans person, som var, med hans egne ord, katastrofal. Jeg fandt jo ud af, at jeg åbenbart inde i mig også et eller andet sted har et stort sort hul, som jeg sådan set bare endte i, fordi det blev så enormt voldsomt. Så må man stå på valgaften og overveje, er jeg den rigtige leder? Skal vi skifte leder i det konservative Folkeparti for igen at få en fremgang? Det vælger han så ikke at gøre. Tværtimod så stiller han sig op og siger, jeg blev mødt af en journalist, som spurgte, om jeg ville gå af som formand. Mm-hmm. Og så svarede jeg, er det et seriøst spørgsmål? Og så jublede salen. Så han fortsatte, prøvede at kæmpe sig tilbage på det niveau, som han havde været tidligere. Og det lykkedes ikke. Og det ender jo med, at han giver et interview til TV, men også til andre steder, hvor han indrømmer, at det havde virkelig været en katastrofe. Hvordan vil du beskrive det år i tre år? Frygteligt. Sorgfuldt. Og meget presset. Altså mit livs værste år, vil jeg egentlig koble det sammen til. Han siger, at det var en forfærdelig valgkamp. Det var en fejltagelse at gå ud og ville og lægge et økonomisk program frem, hvor man ville fjerne topskatten, arveafgiften, efterlønnen. Altså sådan nogle traditionelle, konservative, økonomiske, politiske mærkesager. At det skulle man ikke have gjort. Man skulle have været mere midtersødt. Og så undskylder han alt det roderi omkring hans egen privatliv, omkring hans hans kæreste, eller mand var det på det tidspunkt, som havde talt usandt omkring, han var jøde og det ene og det andet. Det går han ud og undskylder og siger, at det var helt forfærdeligt. Det kan jeg stadigvæk nærmest vågne, bade i sved over og tænke på, hvad var det da, du gjorde? Hvordan kunne du have gjort det bedre? Og det er jo et af de ting, som uanset hvad der sker i fremtiden, jeg må bære med mig videre i livet. Og han fortæller om, hvordan han sidder i bussen i valgkampen, og faktisk har det så skidt, så han slet ikke har lyst til at gå ud af den, da de stopper i den næste by, og han skal ud og smile til alle vælgerne. Og når du så spørger mig, hvad skete der egentlig midt i valgkampen? Lad mig prøve at tage dig et sted hen. Ind i vores bus. Vi kører rundt i landet i sådan en bus. Der tager jeg mig selv i at sidde i bussen. Vi er lige ankommet et sted. Der står en masse glade mennesker udenfor. Og det eneste, jeg ikke har lyst til, det er at gå ud af den bus. Jeg har bare lyst til at blive i den bus og sige, kør væk herfra. Han fik 10 år som formand og leder for de konservative. Hvis du skal gøre brættet op, hvordan klarede han det så? Jeg synes, han klarede det brillant. Fra at han går af som justitsminister og frem til, at han stiller sig op som, og som kandidat til at blive statsminister, der går det rigtig godt. Og han har en indre vilje og en power, pabepower, som der var nogen, der kaldte det, som jeg synes satte det konservative Folkeparti på det politiske Danmarkskort, som ingen har gjort i mange, mange år. Og det var hans kæmpe fortjeneste. Du skriver i din nekrolog, at Søren Pape var menneske, før han var politiker. Hvordan oplevede du selv det? Jamen, jeg oplevede de gange, hvor han inviterede på kaffe og baggrundsbriefing, og man kom op på hans kontor og sad over for ham. Der faldt en underlig ro over det. Han var et venligt, smilende, selvironisk menneske, som man kunne føre en dialog med, og som også lyttede til, hvad jeg sagde, og som reflekterede over sin egen situation. Selv i de største kriser, hvor han virkelig var ude og få masser af tæsk, så havde han den der ro over sig, mens hans lille hund Maggie løb rundt på kontoret, og var måske også et tegn på, at Søren Pape Poulsen også var et hjemmemenneske. Du skriver også, at de store beslutninger kom ikke nemt til ham. Hvad mener du? Jamen, jeg mener, at han ofte var i tvivl om det, han skulle træffe beslutninger om det ene og det andet var rigtigt. Og sådan er det jo ofte i politik. Det er ikke sådan, at den ene vej er ubetinget den rigtige, og den anden er forkerte. Så derfor er det en afvejning, og der tøvede han måske længere end de fleste. I nogle tilfælde, det var måske, da han skulle fyre Naser Khader eller ekskludere ham af partiet, da han skulle fyre Eva Kjer Hansen som miljøminister, eller da han skulle træffe beslutninger om selv at stille op som statsministerkandidat, der gik måske lidt for lang tid. Da han var i studiet her i 2022, der spurgte jeg ham om netop det, altså at han tillod sig selv at være i tvivl. Det er som om i politik, der er det en kvalifikation alene, hvis man på et hvert spørgsmål kan svare på 2 sekunder. Det har vi alle sammen lige for hoften. Og så siger jeg, hvornår ellers i livet er vi i en situation, hvor vi altid har svar på alt. Mm-hmm. Og jeg synes, det der med at kunne reflektere og tænke sig om, og sige, det her forslag, eller det her, eller hvad skal vi gøre i den her situation, det synes jeg, man skal tillade sig at være i tvivl om. Ser du det simpelthen som en styrke, altså en styrke også i ledelse, at kunne være i tvivl? Jeg vil være meget, meget bekymret, hvis jeg mødte nogen, der havde meget ansvar, og de sagde, at de aldrig var i tvivl. Fordi det viser jo, at man ikke reflekterer. Mm-hmm. Det viser måske, lytter man så? Altså nogle gange, med alle de fortræffeligheder, vi hver især kan synes om, vi selv har, så er der måske også nogle mennesker, der kunne komme med nogle input, som vil være klog at lytte til. Mm-hmm. Man skal jo ikke misforstå det her med at kunne være i tvivl og lytte til andre, som om, at man ikke er i stand til at træffe beslutninger, mm-hmm. eller man er vægelsindet. Det handler måske mere om, at man træffer beslutningerne på et ordentligt grundlag. Jeg har truffet mange beslutninger i mit politiske liv, sandelig også nogen, der ikke har været lige populære. Ja. Men jeg har gjort det, fordi jeg synes, det er det rigtige og nødvendige. Det, der slog mig, da jeg talte med Søren Pape om det, var, at han var jo ikke bare ærlig om sin tvivl. Han var faktisk stolt af den. Ja, det synes jeg er al ære værd at være det, fordi det er ikke ret mange politikere, der udtrykker, kan man sige, en stolthed over at være i tvivl, som han gør. Der, hvor man måske kan være lidt bekymret, det er, jamen, har han så også muligheden for så at træffe de beslutninger, der er nødvendige? Da Mette Frederiksen stod over for coronakrisen, hvis hun så har været ude og sige, jeg er i tvivl, jeg vil høre alt, altså, eller hun stod over for, Ukrainekrisen. Der er nogle tilfælde, hvor en politisk leder, enten man er statsminister eller man er partiformand, skal træffe nogle beslutninger, og nogle gange skal det gå meget hurtigt. Og det er derfor, at uanset hvor værdigt det er, at man har den selvrefleksion og tillader sig at tænke sig om og alle de ting, at det måske skabte frustration i Blå Blok, når han var længe om det, eller havde svært ved at træffe beslutningen. Ja, også fordi, at nogle gange så skal man også vælge, hvad er det for en vej, man vil gå. Men vil man gå sådan den politisk-strategiske vej for at opnå noget stemmemaksimering eller nogle fordele for en anden, eller skal man gå den mere saglige og seriøse vej, hvor man siger, at det her det er den rigtige beslutning i forhold til landets økonomi, i forhold til lov og ret, eller hvad det skal være. Og der kan man nogle gange sige, så skal man være lidt klar i hovedet og sige, at vi går den ene eller den anden vej. Og i maj 22, da han skulle vurdere, om Claus Hjort Frederiksens immunitet skulle ophæves, der var det måske lige præcis valget mellem de to yderpunkter, du siger, sagligheden, ordentligheden, eller det der magtstrategiske spil? Det synes jeg, det var. Altså, han står og har fået en briefing af den daværende justitsminister Nick Hækkerup, som siger, at Rigspolitiet er overbevist om, at Claus Hjort Frederiksen, han kan dømmes for at have røbet statshemmeligheder. Og det får egentlig Pape til at sige, jamen, så skal vi ophæve hans immunitet. Det er hans umiddelbare reaktion på det. Foran pressen, Jørgen. Foran pressen, mm-hmm. Og da han senere får talt med sit parti, og med, måske især med Rasmus Jarlov i sit parti, og med Venstre, så slår han om og siger, nej, vi vil ikke være med til at hæve Hjort Frederiksens immunitet. Og det er jo lige præcis den der dilemma, han står med. Hvad er det? Hvad er det strategisk rigtigt? Og hvad er det rigtige som konservativ, som borgerlig, som tidligere justitsminister at mene? Og det dilemma, som han jo brugte tid på at tænke over, og som skabte den frustration blandt andre blå politikere, det var de jo ude at sige også i Berlingske. Kort efter det her havde vi en artikel i Berlingske, hvor politikere anonymt udtrykte deres kritik, og kort sagt sagde de, at når Pape udstiller sin tvivl på den her måde, så viser han, at han ikke er egnet til at være leder. Ja. Altså, med andre ord, en leder på Christiansborg kan ikke være i tvivl. I hvert fald ikke alt for lang tid ad gangen, og du har jo ret i, det blev jo brugt af de andre borgerlige partier til at sige Pape, som jo på det tidspunkt havde fremgang i meningsmålingerne, var blevet mere og mere populær, mm-hmm. og prøve at høre ham der, ham kan vi altså ikke bruge til noget. Så der på den måde blev hans tvivl jo også brugt i det politiske spil, og det er jo det, man risikerer, hvis ikke man spiller det spil, som de fleste politikere gør, nemlig at mene noget hurtigt. Hvis man giver sig den luksus og siger, jeg er i tvivl, jeg tænker over det, jeg lytter til andre, så risikerer man at få det der stempel, at man er for langsom, man er en tvivler, man dur ikke til at lede landet. Jeg husker også på, hvad han sagde her i studiet. Han sagde, jeg vil ikke kunne holde ud og leve et liv, hvor jeg tog en maske på hver dag. Er sandheden bare, at det kræver en maske at være politisk leder? At man er nødt til at gå på kompromis med sine principper, sige ting, man ikke mener, spille det beskidte spil. Og hvis man ikke kan det, så er magten uden for rækkevidde. Jamen det er det jo for rigtig mange. Og det der med for eksempel at følge en strategi, følge en partilinje, følge noget, som man har besluttet i nogle kampagnekontorer nu, det er det, vi gør. Og så kan man sige, uanset hvad virkeligheden viser, hvad andre siger, så holder man fast i det. Det er selvfølgelig på en eller anden måde at tage en maske på. Men ellers så må man jo sige, at nogle af de politikere, der vinder, nogle af dem, som vælgerne bedst kan lide, det er dem, der fremtræder mest ægte, og som ikke har den maske på. Jeg mener heller ikke, at Søren Pape Poulsen har haft det. Jeg ved godt, at vi hylder alle sammen Søren Pape for de kvaliteter i dag. Og det er helt tydeligt at se i medier og på sociale medier. Han bliver hyldet for sin menneskelighed, for sin omsorgsfuldhed, alle de her positive menneskelige kvaliteter. Men når det kommer til stykket, så var det ikke det, der skaffede ham magten i Danmark. Min pointe, Bent, det er bare, hvad siger det om Christiansborg? Hvad siger det om Christiansborg, at det er noget særligt, at en politiker er, citat, og jeg citerer dig, menneske før politiker? Jamen, det siger jo, at man på en måde godt kan bruge det at være menneske før politiker som en styrke, men det har en begrænsning, fordi vælgerne forventer også, at du i krisesituationer, i situationer, hvor du er nødt til at træffe nogle beslutninger, og det kan godt være nogle beslutninger, som skal være brutale, hvor du måske skal skille dig af med nogle mennesker, nogle ministre, hvis du er statsminister og sådan noget, så forventer man, at det kan du også gøre. Så skal du selvfølgelig sige, og det vil Søren Pape Poulsen, hvis han var her i dag, måske sige, jamen så vil jeg gøre det på en menneskelig façon. Så vil jeg gøre det på en måde, som gør, at jeg beholder min egen integritet. Men hvis man tvivler for længe, og hvis man bliver en, som man måske ikke rigtig ved, hvor man har, fordi man lytter til for mange ting, så er man også en dårlig leder. Hvad bliver hans eftermæle, Bent? Hvad kommer vi til at huske Søren Pape for? Jeg tror, vi kommer til at huske Søren Pape for ham, der genrejste Det Konservative Folkeparti fra 2016 til 2022. Fordi det var en stor bedrift i en tid, hvor det borgerlige Danmark var meget polariseret i Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Venstre osv. osv. Formåede han faktisk at løfte det op til en position, hvor Søren Pape Poulsen af mange blev spået som en, der godt kunne blive Danmarks næste statsminister. Så det tror jeg, han bliver husket for. Men selvfølgelig vil jeg også blive husket for nedturen, fordi nedturen var så monumental, og den var så ondskabsfuld på en måde, fordi den gik ud over et menneske, som de fleste mennesker godt kunne lide, og som havde gjort en dyd ud af netop at være et menneske og være den, han er. What you see is what you get. Mm. Og så oplever han præcis både på det personlige plan, men også på det politiske plan, en nedtur, der er så monumental. Det er der også mange, der vil huske. Tabet er selvfølgelig særligt stort for Søren Pape Poulsens nærmeste venner og familie. Også mange kolleger, tydeligvis inden for både partiet og uden for partiet, har udtrykt sorg og medfølelse. Men de konservative har jo også mistet deres formand og deres partileder. Hvad gør de nu? Jamen, det paradoxale er jo, at der internt i det konservative har været diskussioner længe. Er Søren Pape Poulsen den rigtige leder? Og siden valget, siden nedturen, så har der jo været diskussioner, jamen måske er han for belastet af hele den valgkamp, og så skal vi have en ny formand. Så derfor står man jo nu et sted, hvor man siger, ingen havde på nogen måde drømt om, håbet eller forestillet sig, at det skulle ske på den her måde. Men nu er man på den vej, hvor man tænker, jamen nu skal vi finde en ny formand. Du skriver i Berlingske, at den nye konservative leder skal kunne noget, de færreste kan. Hvad er det? Jeg mener, at den konservative leder, som man vælger, skal kunne være statsminister. Man skal kunne se vedkommende som en, der samler blå blok, og som en dag vil kunne stille sig op og sige, jeg er kandidat til at være statsministerposten. Og det begrunder jeg med, at vi er i en situation nu, hvor blå blok er skrumpet, Venstre har meldt sig ud og sidder nu i regeringen med Mette Frederiksen. Det er svært at forestille sig, at den gruppe af partier ikke skal gå til valg næste gang med en samlet statsministerkandidat. Vil de konservative pege på Vanopslagh, det her hæderkronede gamle statsministerparti konservative, vil de pege på Alex Vanopslagh? Nej. Vil de pege på Inger Støjberg? Nej heller ikke. Morten Messerschmidt? Nej. Så hvis de konservative mener, at der skal være en blå statsministerkandidat ved næste valg, så kan det kun blive den konservative formand. Og når du kigger på den konservative folketingsgruppe, hvem kan så det? Hvis du kigger ind i det gruppelokale, hvem kan være Danmarks næste statsminister? Jamen, så jeg vil hellere vente om at sige, den, som de konservative vælger som ny politisk leder og formand, skal kunne være Danmarks næste statsminister. Det vi er der nogen, men Bent, undskyld at spørge dig direkte, kan du se nogen i det lokale, hvad er det? Jeg ved jo, at den, man taler om, er Mona Juul. Jeg hedder Mona Juul, og det er mig, du skal stemme på, hvis du gerne vil have en politiker med noget action. Ikke så meget snak og alt det der bla bla bla. Vi skal have brug for. Og hvem er hun, hvis folk ikke lige er opmærksom på det? Mona Juul er kan man sige, tidligere vokset op i reklamebranchen, har ikke været i politik i mange år, kommer fra Østjylland, bor lidt uden for Horsens. Er meget vældigt på Christiansborg, også i den konservative gruppe, men også fuldstændig ukendt og uden særlig meget erfaring. Det er jo første gang, jeg stiller op til folketingsvalget, og så ved man jo ikke helt, hvordan det foregår, og om der er nogen, der udgiver stemme på en. Så har jeg kæmpet en hård kamp de sidste 5 måneder, og sådan intensiveret de sidste 4 uger, så jeg er meget glad og taknemmelig for alle dem, der har givet at stemme på mig. På den måde ligner hun jo lidt Søren Pape Poulsen, den måde han kom ind. Er det simpelthen en fordel i det konservative folkeparti at komme ind uden for meget erfaring? Fordi jeg skulle lige så sige, i lokalet har du også Maja Mercado, Mette Abildgaard, andre erfarne konservative politikere. Er det simpelthen en vinderbillet i konservativ ikke at være kendt på Christiansborg? Det kunne næsten lyde sådan, at det er det, men det er det jo selvfølgelig ikke. Og jeg synes også, at Søren Pape Poulsens historie viser, at han havde det meget, meget svært de første år, fordi han ikke havde erfaringen, ikke havde netværket på og Christiansborg. Og det ved man også i det konservative Folkeparti. Så når du siger, at alligevel ser det ud til at blive Mona Juul, hvorfor så? Hvad er det, hun kan? Hun kan måske noget af det samme, som Peter Poulsen kunne, nemlig at vise en personlighed, en umiddelbarhed, en menneskelighed over for andre mennesker, og på den måde også være med til at samle en blå blok. Men hvordan hun bliver som leder, om hun ender med at blive en fiasko, og om hun kan man sige kan stå til presset, det synes jeg er svært at sige, og det synes jeg altid det er svært at sige med nye politiske ledere, om de bliver gode eller dårlige, det må tiden vise. Men hvis det bliver Mona Juul, repræsenterer hun det samme, altså en person der er menneske før politiker? Det vil jeg umiddelbart sige hun gør. Altså det jeg kender til hende. Men jeg vil også sige, at politik gør noget ved mennesker, og når man bliver på partiformand, så gør det i særdeleshed noget ved mennesker. Så ændrer mange karakterer, de bliver en anden. Prøv at se på nogen som Jakob Ellemann, måske Poul Nyrup i gamle dage. Selvom det er nogen, som folk siger, når du har dem på tomandsmål, når du kender dem, og når du er med dem i et mere festligt og mere uformelt lag, så synes man egentlig, at det er nogle rare og gode mennesker. Men lige snart man tænder for kamera, og de sidder i nogle møder og sådan noget, så bliver de et andet menneske. Og Mona Juul også bliver det, hvis det bliver hende, der bliver den politiske leder. Det synes jeg er svært at sige. Men bare for at blive her til allersidst på Søren Pape, måske var det noget af det, der gjorde ham så ekstraordinær, at han faktisk var i stand til at forblive menneske? Det synes jeg godt, man kan sige. Bent Winther, tak fordi du kom i Pilestræde. Velbekomme. Det var Pilestræde for i dag. Podcasten er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.